أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل مكي سورة دي نازل شوه ده مخکی ده سوره مدثر او رسته ده سوره القلم نه ترتیب قرآنی کی دری او یایم نمبر سورت ده او ترتیب نزوری کی دریم نمبر سورت ده. ربط دری سورت ده ما قبل سرده ده مخ کی صورتوں کی اللہ تعالیٰ تفصیلا رد وکا پا اقسام دے شرک باندھے. نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب قرآن کریم تا دا شرک نہ دا بچاؤ دا پارا لا رسدا یعنی قرآن کریم دا قرآن لا رخبل کئی دا شرک و دا بیدینائی نو بچ شئی. دویم ربط دما قول سردارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ واقعہ دا جنات بیان کلا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لوستا او پیریانو بان یغی تأثیر وکا پاغی بان یسر وکا پیریانو ایمان راور. نس دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ہر کل چھے دا قرآن کریم دا تأثیر کتاب دے او دا پا خلق بان یسر کئی نو دا قرآن کریم خلق تا در سول کتاب دے نو دعوت و قید دیں تحزیز دا لتبلیغ ذکر کی پا خوبون وانی سنک کی گی بلکہ پاس دا اللہ تعالیٰ دا کتاب اور سوئی دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت و قید دکہ دا دیر دا اثر کتاب دے دعوت سرد دا ترغیب دے اہل القرآن تا پا قیام اللیل سرا دا عید حق لپکار دیں حامل القرآن لپکار دی چی اگر شپی تحجد خاما خواہ کئی جو سلید اللہ تعالیٰ دا دین دعوت کئی نو تحجد علی لازمی دی ضروری خبر دا کہ کم عالم دا غواری چی زما پا علم کی برکت راشی طالب العلم غواری نو ما پا عمل کی برکت راشی ما تا اللہ تعالیٰ دعوت آسان کی درس را تا اللہ تعالیٰ آسان کی زان دی پا تحجد بانی عدد دائی دا آسان ایلا را دا اللہ تعالیٰ دا غی بیان کرد. یا ایوہ المزمل اے زموارا دا قرآن او دا نبوتا قم اللیل او درے گرش پہ الا قلیلا مگر لگ دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. پا دے دیکھیں مفسرین دو معنی بیان کری دی یو معنی دا کری دا عام معنی چی مفسرین بیان کری دا خلق و فجب و بانی آغا عام دا پہ مزمل یعنی حق سوک چی آغی سادر و جامع غستی رازان پٹکڑے دی پکمبل کی دا پروتی ٹیم نرے زان دا پٹولو ٹیم نرے بلکی دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکا او پاس رشپی تحجد و قادر پارا چی اللہ تعالی رسرم رست و امدادو کی یو مانا پسرین سو بین کردی دا عموماً تاس چی تفسیرون ہر یو راوڑوی ناغی دا غمانا کردی دا هو الذی تزمل فی ثیابہ چی زان پجامو کی کمبل کرانغخت ہے دا غتی مراد دے خلی کنا نمونگ استادان باویل چی دا توجیح غورا ندا دا غیر پارا وجہ سر دا غیر پارا وجہ دار چی کم روایاتو کراغلی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغی او خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تویل چی ما بانی سادر روا چوا یری دل ایما نو آغا پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی او پا آغا وقت کی سوره علق نازل شو خبر وانی پوش ولی نبی علیہ السلام چراغ کور تا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ توی زمیلونی زمیلونی نو آغا ابتدا دا وحی و او آغا سوره العلق نازل شو اول دیده که دا خبر صحیح نده. ها بعضی هم پسرین لکلی دی پا یو روایت کراغلی دی دا سورة المدثر پا بارک چې کله سورۃ المدثر نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ترا خبر ذکر کړه زملونی زملونی دثرونی ما صادر کې پټ کئ یری دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاتې شو د سورۃ المزمل په باره کې نو د مسند بزار پر روایت کې راغلی دی چې د سورۃ المزمل په باره کې هم دغه واقع راغلی ده خو لیکن دا صرف روایت مسند بزار ذکر کړی دی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پاغی کی ذکر کړی دی پاغی کی او راوی دی معلا ابن عبدالرحمن هغه متفرد دی او پاغی باندې رد کړی دی کتا سے نور تفصیل گورئی نو تفسیر قاسمی دغه معنا نه غوره کړی خا چې مزمل دغه معنا نشوله ایران غفتون کیا د خپل ځان په صادر کې په کمبل کې نو بیا معنا سره نو مفسرینو معنا ذکر کړی دا تاسو ته ما ترجمه دغه وکړه تفسیر التیسیر په تفسیر ترجمه داسې کړی دا یا ایها المزمل تاسو ته ما پښتو کې ترجمه څنګه وکړله اے ذمہ وارا د قرآن کریم او د نبوت اے بوش پورته کوونکی د رسالت دا معنا کړی دا التیسیر په تفسیر هغه وی یا ایها المتحمل بلباس الرسالت اے بوش پورته کوونکی د لباس د رسالت د رسالت د لباس بوش پورته کوونکی انسان د قرآن بوش دی باندې د دعوت بوش دی باندې د پیغمبرۍ بوش دی باندې پروتی بانی نکیے گی بلکہ پاتا التیسیر پہ تفسیر دغه معنی کړی او تفسیر حدائق الروح هم دغه معنی کړی یا ایها المزمل اے بارون کی عدلوی زمواری اے زموار انسان عدلوی زمواری اغه معنی دس کړی دا یا ایها الذی زمل امرا عظیما اے اغه انسان چې تا زمواری غیسته دا ډیر لوی کار دغه ترجمه باندې کوي دغه باندې زمونږ استادانو دغه توجیه رد کوله چې دغه صحیح نه ده یو احتمال لري خو لیکن اگر کډیرو په سرینو ذکر کړی د تاسو ته ما ویل چې د سورۃ المزمل په باره کې چې دا واقعا چا ذکر کړی ده چې نبی علیه السلام کور ته راغی او صادر کې ځان پټ کړ او دا سورۃ نازل شو نو دا صرف د مسند بزدار په روایت کې راغلی دي خو په هغې کې یو راوی دی او ابن کثیر رحمت الله علیه ویلی دی چې هغه ضعیب دی هغه متفرد دی هغه څوک دی معلا ابن عبدالرحمن نو صحیح روایت دا دی چې دغه واقعه د سورۃ العلق په باره کې ده ها د سورۃ المزمل په باره کې د سورۃ المدثر په باره کې هم دغه یو روایت کې راغلی دي پاتې شو د سورۃ المزمل په باره کې نو دغه کم روایت چې ذکر شوی دی معلا ابن عبدالرحمن دی په هغې کې هغه متبرد دی او دغه حدیث کې ضعف دی علامه قاسمی هم دا دویمه توجیه غوره کړې ده تاسو ته ما ویل چې زمونږ استادان هم دا غوره کوله حواله مې هم درته ویلله چې التیسیر په تفسیر دغه ذکر کړی دی او تفسیر حدائق الروح والریحان دغه ذکر کړی دی او تفسیر قاسمی هم دغه ذکر کړی دی یا ایها المزمل اے بارون کیا اے ذمہ وارا د قرآن او د نبوت اے پورته کوونکی د لوی ذمہ واری والا اغه لوی ذمہ واری سو د قرآن او د نبوت قم اللیل و ادریگ الشپ الا قلیلا مگر لگا سشی تو ادریگا نو تفسیر جلالین نه تمانا اسانه کړی د خبره تخلاص کړی قم اللیل صلی اللیل الا قلیلا د شپې منځ کا مگر لگ وخه د شپې په منځونو باندې ځان ستړی کا په حدیث کې راغلی دی عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد شپی تہجد کول او دومره ډیر اوږد تہجد به وکړل چې خپې به اوپرسیدلې وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویچ یا رسول الله ولی الله تعالی ستا ټول گناهونه معاف کړی نه دی ورته الله تعالی پیغمبر نه چې دومره مشقت کې وی ما ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل افلا اکون عبدا شکورا زدا خو خومه چې زدا الله تعالی شکر گزار بنده شمه داروانی اللہ مہربانی ڈیری کڑی دی نظر شکر گزار بندہ شمع نو عالم دا قرآن لپکار دی طالب العلم دا قرآن لپکار دی اللہ پہ لوی مہربانی کڑی دا نو باید چی رشپے پاسی دا اللہ تعالی سر لگ جرگو کی قم اللیل منز کا و دشپے اللہ قلیلا مگر لگ اس دری لگ تفصیل سرے نسپہو نم دا غینا او ان قسمین ہو قلیلا او یا لگ دا غینا کم کا نو نیم شپه خوب کوا نیم شپه د الله تعالی عبادت کوا او یاد نیم شپې نم کم کا د الله تعالی عبادت کوا الا قلیلا مگر لگ وخت پکې عبادت م کوا یعنی اغه سره د نیم نه کم ده نو نیم نه کم سلس ده سره سلس ده یعنی چې شپه درې حصې شي نو په دوه حصو کې د الله تعالی عبادت کوا الا قلیلا مگر لگا چې اغه د نیم نم کم ده نو په هغه کې عبادت م کوا نو د نیمې نه کمه چې ده هغه یو سلس دی، نو دوه سلس عبادت کوه او یو سلس چې ده خوب کوه، او زید علیه یا زیاتی که په هغې باندې، نو څه معنه ده چې د نیمې نه زیاتی شي نو بیا هغه سلسین دي، نو څه معنه ده دوه سلسین دا خوب کوه او یو سلس چې ده عبادت کوه، نو دا تخیر شو، دا اختیار شو. ورتل القرآن ترتیلا، او صفال ولا قرآن کریم لرا په صفال وسلو سره، ورتل القرآن ترتیلا او همیشه ولا قرآن کریم لرا په صفا صفال وسلو سره. مفسرین لیکلی دي د ورتل القرآن ترتیلا دا د قیام الليل نه وروسته ولې ذکر شو، په دې کې اشاره ده ته چې قیام الليل کې الله تعالی کتاب زیات لوستل پکار دي، اگده اگده رکاتونه کول پکار دی، او بیا پا قلار قلار بانی لستل پکار دی. دا ورزی خوبا دا سوچ پی کرکی چی دکان می داغده خوشه ده، او داغ سی زمیداری لورزما دریواری کوما پا سپر باندی روانیما بل سایما، نو دا شپی خود بل سکار نیشت دینو، او رو رو پا قلار تیلاوت پاقی کیوک ورد تیلی القرآن ترتیلا. او بیا هم پا سیرین لیکل دی چی ترتیل ستویلی کی، نو دا هر یو ځان له پوره تفصیل چې کوه هغه ډیر زیات وخت غواړي، خو زر ته ذکر کوم مفسرین چې څه ذکر کړي د هغې خلاصه راته ویم. کله چې د قرآن کریم په لوستلو کې دا څو اوصاف جمع شي نو هغې ته ویل کیږي ترتیل القرآن، د قرآن کریم په صفا صفا لوستلو سره. اولنی، کله چې هر یو حرف په خپل مخرج باندې ادا کړلی شي، اولنی خبره شوه. دویم، هر یو حرف هغه په خپل صفت سره ادا کړلی شي، د کم قاریان صاحبانو چې تجوید کړی هغه په دې باندې پوهیږي، نو دا مجهوره دی، دا محموسه دی، دا شدیده دی، دا رخوه دی، دا د حروف خپل خپل صفات دی، نو کم هر یو حرف په خپل صفت سره ادا کړلی شي. دریم، په آرام آرام په قلار قلار باندې ادا کړلی شي، زر زر قرآن کریم اونه ویلی شي، لکه نن سبا چې قاریان د روجې په تراوو کې ختمونه کوي او زر زر لولي او ځان ته وباسي، داسې یې ونه لولي، بلکې دمه په دمه قلار په قلاره او ورو په ورو باندې ولوستلی شي. څلورم، مفسرینو لیکلي دي قرآن کریم په معنا کې تدبر وکړلی شي، د قرآن په معنا باندې هم پوهیدلی شي، نو یوازې قاریان چې دی هغه ترتیل القرآن اوس نشي کولی. ولې؟ صحیح ده، الفاظ به صحیح ادا کی، صفات به صحیح ادا کی، د خپل مخرج نه به ادا کی، په قلاره قلاره به اول ولی، خو لیکن قاریان صاحبان خو چې ډیر قاریان صاحبان هغه خو قرآن درس نه کوي، بلکې صرف چې دا قرات ته کار ویلی، چې کم قاری په دنیا کې نه وی راوزی آواز، نو د چره میموري دغه نه ډکه کړي او په هغه کې هم بیا یو څو صورتونه یاد کړي، بس دغه د تلاوت دپاره په اجتماعاتو کې او په انجمنو کې تلاوت دپاره یو څو صورتونه یاد کړي بس. نو څلورم صفت په ترتیل القرآن کې څه دی چې د قرآن په معنا باندې ځان پوهه کې. پنځم، د مد په ځای کې مد وکي او د قصر په ځای کې قصر وکي، کوم ځای کې راښکلی شوی دی مد پې شوی دی نو هغه په مد سره ادا کړي، او کوم ځای کې چې قصر دی نو په هغه ځای کې قصر وکي. شپږم، علماو لیکلي دي کوم ځای کې وقف دی نو په هغه ځای کې وقف وکړلی شي، وقف وکړلی شي. دا شپږ صفات چې په کومو لوستلو کې راشي نو دا ته دې ته ویل کیږي ترتیل القرآن. او مفسرینو لیکلي دي دا آیات دلیل دی په وجود په وجوب د علم د تجوید باندې او په لوستلو د قرآن کریم سره په ترتیل باندې، دغه کول ته تجوید کول چې قرآن په صحیح طریقې باندې ولوستلی شي، نو دا لازم دی او دا واجب دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د قرآن کریم په صحیح طریقې باندې د لوستلو توفیق نصیب کړي. دی کې په دې سو خبرو کې قاریان تکړه دي، پس کې بیا مولیان تکړه دي، او پس کې ډیر خلک چې په یو کې مری تکړه نه قرآن صحیح وایي نه په معنا او په مطلب باندې پوهیږي، نو ډیر علما چې دی هغه په معنا او په مطلب او په تفسیر باندې پوهیږي خو په الفاظو کې د کمی زیاتې راځي. الله تعالی دې موږ ته د هغې معافي وکړي. او قاریانو کې دا کمی دی چې هغه الفاظ به صحیح وایي خو لیکن هغه بیا په معنا او په مطلب باندې نه پوهیږي، د هغو دا کمی دی. او ډیر خلک داسې دي چې هغو د قرآن سره ویلی دی نو په هغو کې دواړه کمی دي چې نه په معنا باندې پوهیږي او نه یې الفاظ صحیح ویلی شي. او بیا خطیب شربینی رحمت الله علیه په تفسیر سراج المنیر کې ته دې آیات په تفسیر کې شل آداب د قرآن کریم لیکلي دي، شل آداب یې د قرآن کریم لیکلي، خو آداب د قرآن کریم تاسو په ابتدا کې ویلي دي. ورتل القرآن ترتیلا، او لولا صفا صفا لولا قرآن کریم لرا په صفا صفا لوستلو سره. انا سنلقي عليك، یقینا را لېږم په تا باندې قولا ثقيلا، هغه وینا درنه، قرآن کریم ته درنه وینا ویلې شوې ده. دا دری سکل نمرات سشے دے او دا دی تفسیر او دا دی وضاحت سدے نو دیر زیاد وضاحت تفسیرو نجکر کردے زیتا ستا مختصر ریما یو سکل دا دے چی دا سکل دے پا نزول کی سکل دے پا نزول کی اس سقیلو پی نزول درنوال مراد دے پا نزول کی او دا غیر پار دلیل حدیث تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی کلو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی وحی رات للا نبی علیہ السلام برسول اللہ نراکوز شو خوالی با پراغ لری پا سخت یخنے کی نو ثقیلن مانا پا نزول کی دا دیر زیاد درن کتاب دے دیر درن دے دا دو ام مانا ام پسیری نجکر کردی دا ان ناسن القی یقینن رالی گمنگا علی کا بتاوانی قولن ثقیل آغا وینا درنا فی العمل آل عمل بیہی ثقیلن تفسیر ماوردی دا غلی کرد عمل پا قرآن کریم مانی دیر زیاد گران دے قرآن کریم مانی عمل دیر گران دے در این معنی ذکر کردی دا علماء وی دا دین مراد چیرے دعوت دا قرآن کریم تی مراد دے قولن ثقیلن پی دعوتی دا اللہ تعالی کتاب تا دعوت ورکول زکا چی قرآن تا دعوت ورکینو پا دی که دا بدن قربانی دا پا دی که دا مال او دا وقت قربانی دا دا بدن قربانی دا مال قربانی دا وقت قربانی دا وقت ورکی خامخا سلو رو معنی ذکر کردی دا درنوال پا اعتبار دا عزت او دا احترام سر دے دا وینا ډیر درنه ده یعنی دا په عزت کې او په احترام کې ډیر درنه ده پښتو کې خلک د ډیر پاروي کنه یاره دا پلانې مولوی سی بیا پلانې اجي سی بیا پلانې سپینګره ډیر درون سړی دی ښه دا غي درون معنی دای چی د دې عزت او ډیر عزتمن انسان دی نو قولن ثقیل معنی در چی دا درنه ده په عزت او په احترام کې ته دې عزت او احترام ډیر زیات دی پنځم معنی ذکر کړی دا درنواله په اجر او په ثواب کې مراد دی دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی فل میزان یوم القیامت ثقیل په قرآن باندې دا عمل وکړه قرآن کریم دی وای نو دی اجر او ثواب په میزان کې ډیر زیات درون دی بعضی وزنونه داسې کنه چې وړو کې شی او دومره چې دا تلس خکته کینې سم نو الله تعالی وایي د دې قرآن کریم تا شوګری کول دې د دې درس تا کیناستل د دې بیان کول دا چیرې د دې اجر او ثواب ډیر زیات درون دي اجر او ثواب ډیر درون دي الله تعالی دې مونږ او تاسو له دغه درنواله راکړي د دې اجر او د ثواب د درنواله دې الله تعالی مونږ او تاسو ته نصیب کړي و ما خبرم په سرین ذکر کړی دا درون دي په اعتبار د کثرت د علوم ور دي سره یعنی د قران کریم علوم هغه ډیر زیات دي د قران کریم دومره علمونه دي که دا ټول علما د دنیا راجمع شي او دا ټول تفسیرونه ګوري د دې علمونه بیا هم نشي ختمېدلی نه شي ختمېدلی نه شي په سوونو په زرونو جلدونه تفسیرونه او مفسرینو لیکلي دي علماو لیکلي دي خو دا قرآن هغه علم چې ډېر زیات درون دی الله تعالی دې په موږ او تاسو پوه کړي او الله تعالی دې د قرآن چې کومه لذت او خوند دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته نصیب کړي دا ټولې ترجمې چې خطیب شربین رحمت الله علیه تفسیر سراج المنیر کې وایي چې دا ټول ته شامل دی لاله پس ټول ته نور ډېر مفسرین دا معنی کړلي ان سنلقي علیک یقینا رالیګوم پتا ونی قولا ثقیلا غوینا درنا ان ناشئه اللیل یقینا فاسدل د شپې هی اشد دا علت دی رمخ کې قوم اللیل لپاره د شپې پاسا تهجد کوه الله تعالی دا غي وجه ذکر کوي ولی ان ناشئه اللیل یقینا فاسدل د شپې هی اشد وطن دا خواه برابر اون کیری دزلا و اقوام قیل او خسیده که اون کیری دواینا اشد دوات ان در اسم آنه دا نو تفسیر جلالین مانا چو که نو الو بی پویشی اغوی موافقت السمع للقلب دا خواه برابر اون کیری دا غوگونو اوریدل دزلا سرا چون که دشپی شور شغب نی نو پا غوگونو منی اوریدل او دزلا توجه پدی که برابری و اقوام قیل او خسیده که اون کیری وینا لرا ځکه نه د ګاډی ارنډونه شته دی نه د ماشومانو ارنډونه شته دی ځکه چې ارنډونه خو ډېر زیات دي کنه نه چې ډېر چرګان او د بل شي شته دی نو د شپې وخت چې دی هغه پاک صفا وخت دی نو چې راپاسي نو د ژبې وینا او د غوږونو اورېدل او د زړه توجه په دې کې برابر ده حاصل خلاصې مقصد باندې پوه شولی د غوږونو اورېدل او د زړه توجه دا چې په دې کې ډېر زیاته برابري هي اشد وطن دا خو برابرون کې دي د زړه او اقوم قیل او خسیده کون کې دي وینا یعنی په دې کې موافقه السمع للقلب دا ډېر دی تفسیر جلالین دغه لیکلی دي ان لک فی النهار یقینا ستاره لپاره په ورځ کې سبحان طویله سبحان مشغولتیا ده طویله نوګده نو سمانه شولا لا تبرغو فيه لتلاوت القرآن دا ورځ خطر بیا د الله تعالی کتاب تلاوت ته نه وزګر نو قرآن کریم د شپې ولولا دا ورځ بیا کار دی دیاړي کې مزدوري کې دعوت کې نو د شپې تلاوت وکا او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی نو ان لک فی النهار یقینا سار پر ورځ کې سبحان طویلا لحوائجک نو فافرغ لدینک اللیلا، نو د ورځې خطا د دنیا د حاجتون نه وزګار، نو د دین د پاره د تهجد د پاره د قران د تلاوت د پاره ته شپه وزګار ک، شپه دی وزګار ک د غیر پاره، او مسلمانانو د ورځې د دیړی مزدوری د پاره، او بیا شپه د سر پاره د نیټ د پاره، پکې جام پکې ارزانی کنه و یاره د غیر کړه سشه او ته ویغه بس یو چانس ہے پکی ویدائی ورکڑے دے آسان آسان چلے پکی جنے ورکڑے دے زمونگا استاسو رب مونگ تا در رمضان مبارک پکی اجرا کرے دے چے نفل پا پرزو بانی بدلی گی او پرس چلے پا اویاو بانی بدلی گی یو ثواب چلے آغا پا اویا چند منی زیاد دکلے کی زمونگا استاسو رب پارا رب دا پکی اجرا کرے دے چے دو رزی او دشپی اللہ تعالیٰ پا کی خام خواد مومنان مسلمانان دو عگانی قبلی اللہ مونگ تا دا پکی اجرا کرے دے چے دا رمضان مبارک پا میاش کی دا هر ورز او دا هر شپی اللہ تعالیٰ دا جہنم نخپل بندیان ازادے و مسلمانان دی بانی سوچو پکر اچر تونک ان لکا پین نهار یقنن ستار فارا فورز کی سب ہن طویلہ مشغول تیا دا اگدا نو تا بیانا وزگاری گی وزکر اسم رب بکا و یادواتا نم دربستا نو نبی علیہ السلام پو اللہ تعالیٰ نم یاداوات سمانا دا نو تفسیر مدارک لکلی دم علا ذکر ہی ہمیشہ یاداوات نم دربستا و تبتل الیہ تبتیل او زان جدا کا اللہ تعالیٰ تربتا تبتیل پا زان پورا جدا کا ولو سرا وذکر اسم ربک نبی علیہ السلام خود اللہ نم یاداو خمانہ دا شولا چی پہ ہر وقت کیتا یاداو پہ ہر وقت کیتا یاداو اسم ربک نم درب تخفل یاداو پہ دیدہ کی تفسیر معارف القرآن او دغسی نورم پسیرین لکلی دی نیو مسئلہ ور تویم بعضی خلق پہ گڑیر سختی تا دی نو دی مسئلہ کی سختی نا دا پکار اگا مسئلہ سا دا ذکر مفرد دا اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ دا جائز دے کنے دے جائز ذکر مفرد دا اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ اللہ اللہ دا ذکر سکوی دا شرعان جواز لری کنے لری یو دے یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و دا سیوی ذکر مفرد دا اسم ذاتی دا اسم صفتی دا اللہ تعالیٰ دا سید کنے او خصوصا دا اسم ذاتی اللہ دا سید دا ذکر کنے دے سید نو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی وای صرف د اسمی ذاتی ذکر کول په طریقې د افراد سره دا بالکل جواز لري وای دا هم مطلوب او مامور به دی فلهذا دې ته چې څوک بدعت وای نو دا شرعن صحیح نه دی وای وذکر اسم ربک یادوتا نوم دربستا نو دا الله تعالی دا زمونږ درب نوم څه دی الله نو الله وای کنه خود دی دا مانم نره چی دا سنگ چی نن سبات خلکو او ڈولکی و سرم بیا وحید اللہ تعالی دنم سرا او زان بانی چلی بیا بیوشیانی راولی او زان غرزی دا غنا پا جماعت که دنن پومون خوارکلی و پاقی بانی زان را غرزی نو آغت هم نری مراد چی بیخی پا زان بانی وجد راولی او ډیرم په سیرینو لیکری دی سوک چې وجد را ولی د الله تعالی د ذکر په وخت کې بزان باندې وای زه ته ایماندار وایم چې دا دی د کوټې په چت باندې دا کی دی او دا ری په کینی او بیا ری په ځان باندې وجد را ولی یاري د کوی په غاړه باندې کینی او بیا ری دغه ټوپونه وهی او دا سری کوي په پوس پوم باندې ناسې په جماعت کې قالینو نه خوره کړی دي او بیا چې کله دغه پیر داسې اشاره وکړي بس په ده باندې څه چل وشي نه دا ذکر دا اسم ذاتی دا اللہ تعالیٰ بی طریقت الافراد دا جواز دری خلیکن دا غی دا مانا ندا چی خلقو دا غی نور بیاس جوڑ کلا ہاں پاتی شدا چی مطلقاً سکو دیوان رد کیا او دیتا بدعات ویا نو دا هم شرعان جواز نلری دا غا صحیح ندی چی دیتا بدعات ویا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی دا غی تفصیل ذکر کردے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا مرقات شرع مشکات کی ذکر کردی دی من احب شیئن اکثر ذکر ہوں نو سوک چی رکم شی سر زیاد مینا محبت کئی نو آغا زیاد یادی نو دا اللہ سر زیچا مینا نو آغا دا اللہ تعالی نم زیاد یادی خلن دا خبر بتا وکلن بس خبر اخلاص شولا پیسالا خبر دا شولا چی دا اللہ تعالی دا اسمی ذاتی پا طریقی دا افراد سر ذکر کول جائز دی خلیکن دا شریعت پا حدود کی دننا دا شریعت پا حدود کی دننا زان لکور کناسی او درکات من دیو که تلاوت دیو که بیا دعا که یاد اللہ تعالی دا اسمی ذاتی ذکر که اللہ اللہ یو سل زلے ہوا ہے پندوس زلے ہوا ہے خود دا غنی چی تنگ تکورو سرکی وغیرہ چنن سبا خلق اسے جوڑ کرے دے وذکر اسم ربی کوا ہمیشوالے کوا پا ہمیشا یادواتا نم درف پلو تبتل الیہی تبتیلا او زان ورجودا کا اللہ تعالی تا دا دنیا دا مشغول کی دلو نا تبتیلا پا زان پورا ورجودا کولو سر اللہ تر جزان پورا ورجودا نکا نو سپیدن شیغیسترے تفسیر موردی دو معنی کری دی تبتل الیہ تبتیلا تزرع الیہ تزرعا عاجزیو کا اللہ تعالی تا پزان ور جدا کولو سرا تبتیلا پا پورا تضرع پا عجزی سرا تضرع علیہی تضرعا اللہ تا پورا عجزی وک بلا معنی جی کرکری دا اخلص علیہی اخلاصا کل چی دا اللہ تعالی ذکر کینو پا کامل اخلاص بانے ہوکا پا کامل اخلاص بانے ہوکا تفسیر ماوردی دا غدوان معنی ذکر کری رب المشرق رب دا مغرب رب المشرق رب دا مشرق دے والمغرب دا مغرب دے لا الہ نشتر حق دار دا بندگی الا ہو سوا دا غنا فتخذ وکیلا نوانی ساغیل را کار جوڑاون کے اللہ تعالی کارساز دے اللہ بری کارون جوڑائی یو معنی ذکر کری دا تفسیر ماوردی اغاوی وکیلا پا معنی دا حافظان سر دے اللہ تعالی دستا حفاظت کون کے دویم معنی ذکر کرے دا تفسیر مدارک کافین لی امور کا اللہ تعالی پورا دے ستار کارون دا پارا نو تا اللہ تزان وزگار کا اللہ تعالی بستا ضروریت پورا کی کتا دا اللہ دین تزان وزگار نکا ضروریت بریم پورا نشی ضروریت پر بیان پورا کی وکیلن معنی کافین لی امور کا تفسیر مدارک او تفسیر ماوردی محافظن وصبر علا ما یقولون تسلیدہ او آداب دی داعی دا قرآن کریم تا واصبر على ما يقولون صبر کوا پغ سبانی چی دی وی واهجرهم هجرا جميلا یعنی تچ کله د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکه خلق پتا بسیو جره دی وی اعتراضات دوانی کی او کنزری تکی بدره دی توین پاغي بنی صبر کوا واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم او پریک د دی لره هجرا جميلا پاغا پر خودل او خیسته او سره خیسته پر خودل سری خیسته پر خودل دادج پاغي کی خیسته پر خودل داری چی تا پاگی کی چا تا شکوی ونکی خیسته پر خودل دا غدی او دا غسی علماء ذکر کردی دی واهجرهم هجرا جمیلا یعنی تا دا غین چره بدلو انتقام وانخلی دا خیسته پر خودل دی بس پل بدلت که ماخلی اللہ تعالی تی پریگ دا او دا غسی واهجرهم هجرا جمیلا پریگ دا تیو دیل را پا پر خودل و خیسته و سرا نمانه دا شوالا چی پریگ دا پا دے پر خودلو کی پا دے بغض کی دے تو علی کی گی البغض پی اللہ نو خپلا دنیاوی غرض با پر کی نہیں بلکہ دا اللہ تعالی در ازار پاروے پریک دے وزر نیوال مکذبین او پریک دا مال را پا دے کی بل ادب دے او تسلی دا داعی دا حق لرا وزر نی پریک دا مال را وال مکذبین او سرد تکذیب کون کنا اولین نعمتی شاگا دا دنیا دا مزو والدی اولین نعمتی دا نون پا زور سرا مالداری او پراخی دا جون تولی کی اولین نعمتی چاگا خواندان دا مالداری دی خواندان دا پراخی دا دنیا دی او اولین نعمتی چی رشی پا زیر رشی پا نون باندی نو بیا پا معنا دا انعام سر دی او اولین نعمتی چی رشی نو پا پیش سران پا معنا دا خوشحالی سر دی دل لکی ان نعمتی را غلی نعمتی پا معنا دا پراخی دا دنیا سر دی مالداری او ان نعمتی پا معنا دا اعنعام او دا احسان سر دی او ان نعمتی پا معنا دا خوشحالی سر دی وزرنی پریک دا مالر او المکذبین سر دا تکذیب کون کنا اولین نعمتی چی آغا دا دنیا دا مزو والدی دا دنیا پراخی والدی پراخ دنیای دا ومحلهم قلیلا او محلت ورکدی لرا لگو محلت ورکول تفسیر مدارک دو معنی کردی دی محلت ورکا رضینا مراد یا عذابی دنیاوی تی مراد دی الی یوم بدرین اللہ تعالی وی غزوی بدر تلگ انتظارو که پاگی که برابر شی سنادید قریش پاگی که برابر کلل دویم معنی ذکر کردی دی تفسیر مدارک اغوی مراد دینا دی قیامت عذاب تی مراد دی ومحلهم قلیلا او محلت ورکدی لرا لگ الی یوم القیامتی تروز دی قیامت پوریت انتظارو که بیا بی اللہ تعالی سن کی انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما انا لدینا انا یقینا لدینا دمون سرا انکالا شتدی بیړی د خو وجحیما او جهنم اور گرم کلی شوی وطعاما او خوراک ذا غصۃ چې نختون کړي په مارای کې وعذابا الیما او عذاب درناک عذاب درناک مفسرین لیکلی دی د امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ په باره کې تفسیر مدارک کا واقعہ ذکر کرے دغسی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کرے دا چہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوزل دا قرآن کریم تلاوت کاو دا قرآن کریم تلاوت کاو کله چہ دی آیات تر اور سیدا ان دای ویل چی ان لدینا انکالن زمون سرشتدی انکالن اغه بیړی د خپو ته کوم بیړی چولای کیږي الله تعالی وی اغه زمون سرشتدی او دغه سی وجحیمن اغه اور دی گرم کله شوی وی کله چې دی زه تر اور سید وی دا روجی نیولی و او دا غټی مو درو جماعت ټیمو دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فبارک کے راغلی دی نو خوراک والا خلق راوڑا خوراک ونک پاسی دا نو چاہتی پختنا وکللا ویشدا ولی وی ما دا قرآن کریم تلاوت کرے دینن او دا آیات پا کراغلی دی اللہ تعالی وی زما سره دی خلق و لپارا اغا بیڑیش ترے چی ردیو پخپو کی بوا چولیشی ردیو پخپو کی بوا چولیشی خوراک ونک سوال بیا رو جوانی ولا او بیا خوراک ونک پا دوی مورد بانی بیا خوراک ونک پدریم عورت باندې بیا روجونی ولا او بیا خوراکونه پدریم عورت باندې کله چې ما خام شو نو دا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لور وا اغا پاغه وخت کې چې کما نیکان خلکو نیکان خلق یو پغی کې ثابتی بدانی او بل پغی کې یزید زبی او یحیی ابن بکا دا او دا درې بزرگانو پغه وخت کې نو دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لور لاړه لا اغه ته ویر چې زما د پلار دا دریم ورځ ده او دا حال دی او درې ورځې روجونی ولا دا دریم ورځ ده او روجمات نه کوي او کله چې روجمات ټیم شي بس هغه بیوش شي بیا په کومه دا درې بزرگان چې دا پسې راغله هغه او ته د الله تعالی د نوم واسطه ورکړه وې ځان غرکوه ما خوراک وکړه نو په دریم ورځ باندې بیا چې لږ خوراک وکړه کله به چې خوراک ته کیناسته وې ماته دا آیاتونه را یادېږي نو کله به چې ته دا آیاتونه ور یاد شول نو بیا به خوراک نشو کولای الله تعالی دې زمونږ استاد پدلونه کې هم دغه سیاره پیدا کړي کله چې زمونږ استاد پدلونه کې دغه سیاره پیدا شي نو بیا د ګناهونه بیا به کم کیږي زمونږ استاد پدلونه کې د الله تعالی نه یاره نشته ده ان لدینا یقینا زمونږ سره رشته ده ان کالن بیړی د خوځ دی وجسیما او اور گرم او طعام او خوراک زاغوستین چې غن خاتون کې په مړی کړي تفسیر ابن کثیر ډیر بهترین معنا کړی ده زاغوسا هغه خوراک ته ویل کیږي پلا یدخل ولا یخرج چې نه دننه دیونه بهر تراوتل شي په پښتو کې هغه تاسو مونږ ته څه وایو په مړی کې وای دغه خطرن وړین خطرن الله تعالی د جهنم خوراک داسې لري چې کله مړی تلاړ شي نو بیا کته زی خکته بم نشی تللی او پورته به واپس هم نشی راتللی د جهنم دغه خوراک دی اعاذنا الله من الله تعالی دې مونږ ته ټول بچو ساتي او عذابا الیم او عذاب دې درناک یوم ترجف الارض او کمرت باندې چې او بل ارجی گزمکا ول جبال او غرونه الله تعالی دې ازمکا او غرونه او الارجی و کانت الجبال کثیبا مهیلا او شی ودا غرونه ډیرې د شګو مهیلن به یدن کی الله تعالی دا غرونه وداسی شي لګره شګو یو ډیرې دا غو بهیږي دا به دغه سی او بهیږي ان ارسلنا الیکم ان یقینا مونږه تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کړه یقینا مونږه ارسلنا الیکم علیګره مونږه تاسو ته رسولا پیغمبر شاهدن علیکم حق بیان کوون کړه تاسو ته کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه سرنګ چې لګلې مونږه فرعون ته پیغمبر الله تعالی تاسو ته مونږه پیغمبر در لګلې دي شاهدن یو معنا مفسرین کړی د معنا بیان کوون کړه حق یو بل معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک شاهدن هغه وی یشهد علیکم یوم القیامت بکفرکم و تکذیبکم هغه پیغمبر دی چې هغه به گواهی وکړي به تاسو باندې ستاسو د کفر او ستاسو د تکذیب باندې د قیامت په ورځ باندې یشهد علیکم بکفرکم و تکذیبکم په تاسو باندې به گواهی وکړي ستاسو په کفر باندې او ستاسو په تکذیب باندې کمار سنن لکه سرنګ چې لګلې مونږه الی فرعون فرعون ته رسولا پیغمبر د دین مراد موسی علی السلام دی هغه ته الله تعالی موسی علی السلام لګلې فعصا فرعون الرسول نو نافرمانی وکړه فرعون د رسول صلی الله علیه وسلم الرسول کې الف لام عهدی موسی علی السلام ته مراد دی فاخذناه نو اونې مونږه اغلره اخذ وبیلا پغنیول سخت سره تفسیر جلالین لیکلی دی وبیلن په معنا د شدیدن سره دی نو څنګه زکه دغه معنا مې ته وکړه الله تعالی راونی او پاغنیول سخت سره فکیف تتقون نو سرنګي وبچ شي تاسو معنا نشي بچ کېدل الله تعالی ما فرعون تباک نو تاسو برانه څنګه بچ شي ان کفرتم کچری کوپر کوي تاسو یومن نو سرنګي وبچ شي تاسو یومن دغه ورځ نه دا یومن د تتقون سره لګي نو معنا د سکوي فکای په تتقون سرنګي وتا سو بچي یومن د غور دینه یجعل الولدان شیبا چې او بغردول شي پاغه کی او او بغردي یا شیبا ماشومان شیبن بډاګان پاغه کی یجعل الولدان شیبا ماشومان او بغردي ماشومان شیبن بډاګان نو د غور دینه وسنګ بچي ان کپر تم کچری کو پر کوي تاسو او دا ورځینه مراد څه دی یعنی دا عذاب د غورځینه باندې شی بچ کېدلی تاسو د دې سمانه ده دا تتقون دا پارا مفعول بی عذاب دا فکیف تتقون ان کفرتم یومن یعنی عذاب یومن اصل لسره ما شمان بفاقی کی بڑاگان شی در اسم آنا دا مپسرین دو مطلب بیان کردی یو قول مپسرین دار چی اجعلو کی زمیر راجی دے دے یوم تراجی دے او تاسو پا داغ کیویل دی پا معانیو کی دیتا ویلے کی گی اسناد مجازی دے یوم مطلب بیار دی دا دے قدا زمیر راجی شی دے یوم تا نیوم آنا دا شولا چی دا دیر حیبت دا وجن با اول دا ما شمانو ویختا اغسپین شی او کمزوری بچی حقیقتا نا او بیا بی اللہ تعالی خپل حال تا واپس کی یجعلو او بگرزی دا غورز دی ما شمان لرشی بند بڑاگان با دی جوڑ کی دو زمیر راجی دی ورزی تا او دی طویلہ کی گی اسنادی مجازی دا ورز بی اول سپینگیری کی سمانا دا دا ما شمان ما شمان بی او دا دیر سخت دا وجن و دا غی ویختان سپین شی او بیا بی ورز تا اللہ تعالی خپل حالت تا واپس کی یو مانا دا دوی مانا ذکر کړی دا مفسرینو ضمیر راجی دے یوم تا اسنادی مجازی دے او مانا دا شوره چې دا په طریقې د مثال سره دی یعنی د قیامت ورځ دومره زیاته اوږده ده که چرته ماشومان پاغي کې وي نو ماشومان به بډاګان شي پای کې قیامت ورځ دومره اوږده ده کنه مخکې ویل شوی دی کنه چې 50,000 کاله او یادا چې یو موقف دا غي 1,000 کاله دی نو په 1,000 کاله کې چې ماشوم یې نو هغه غټېدې شي او د هغې ویښتان سپینېدلی شي که نه یا که د یو ماشوم مثال ماشوم دی او 50,000 کاله عمر شیره دی نو دا په طریقې د تمثیل سره ویلی شوی دی یعنی دغه ورځ چیرې دومره اوږده ده چې که چرته په هغې کې ماشومان یا هغه په کې بوډاګان شي او ختم به شي په کې دومره اوږده ورځ ده او دویم قول د مفسرین داره چې دا ضمیر د یجعلو راجی دی الله تعالی ته او پیهی پا دیده که پت دن مانا دا شولا یو ما پا غورت باننی یجعلو چو بگرزی اللہ تعالی فیهی پا غی که الویلدان شیبا اغا ما شمان باب که اللہ تعالی بڑاگان کی نبیا اسناد چیر اغا حقیقی دی یعنی اللہ تعالی حقیقتا بڑاکول کی اسماو اسمان منپتی روم بیهی او بشلیگی پا دا غورت باننی دا بیهی ضمیر چا تراجی دی نو تفسیر مداری کوئی بیهی یعنی بیوم القیامه در قیامت پاوردی پا وجبانی با اسمان را وچ لیگی اسمان با وچ لیگی ختم بشی دویم قول لمپسرین داره چی دا بیهی که دا با پا مانا دا پی سره ده نسل عبارت دسره از سماو اسمان من پترون دا غب وچ لیگی پیهی پا دا غورت دا قیامت کی دا قیامت پاورد کی و دا اسمان وچ لیگی کان وعده مفعولا دا وعده دا الله تعالی پوره کیدون کی الله دا وعده کړی چې قیامت برازی الله تعالی دا پوره کیږي مفعول دې سمانه دا تفسیر جلالین وی هو کائن لا محالتا بس دا غوړه سره کیدون کی رخامخه دراتلون کی رخامخه کائن لا محالتا ان هذه تذکره ترغیب دی قران کریم توره و تر ما قبل سره بالکل آسان دی که تاسو وای چې دا ورس خو ډیره زیاته سخت ده ته دین له بچاو د پاره طریقه سره نو طریقه داره چې قران کریم را واخله په دې باندې ځان پوهه کا په دې باندې عمل وکړه دې ورځې د سختۍ نه بچي که ځان بچ کول غواړي د عذابون نه دغه ورځې پس قران طریقه ده بس بهترین علاج دغه ان هذه یقینا هذه یا راجد ټول آیاتونو د قران کریم ته اشاره ده یا هذه اشاره ده دې صورت ته یقینا د قران کریم یا د صورت چې تذکرت النصیحت ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو څوک چې وغواړي او د نسی خپل رب ته سبیلا لاره د طاعت یا طریقا بالایمان و طاعت تفسیر جلالین دغه دواړه معنی کړی دي نو او د نسی خپل رب ته لاره د لاره طریقا بالایمان په ایمان راوړلو سره یا طریقا سبیلا طریقا بالطاعت الله تعالی تریزان نزدې کی په لاره د طاعت باندې په لاره د طاعت دی الله تعالی تزان ورسوي ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک ان ربک یعلم دا آیات چیرې متعلق دی د ابتدا د سورت سره ابتدا د سورت کې الله تعالی کوم خبره کړې و دې کې الله تعالی بیا کوي ان ربک یقینا ربستا یعلم پویږي انک تقوم ادنا چې تا ودرېږي ادنا کم من ثلثی اللیل دغه دوه حصو د شپې نه و نصفه یا نیمه و ثلثه یا دریمه حصه و طایفه من الذین معک او یوه ډله دا کسان نه چې ستا سره ملګري دي نو الله تعالی په دې باندې پوهیږي چې ته د شپې یا به خو نیمه شپه عبادت کې او نیمه شپه به خوب کې یا به یو ثلث عبادت کې او دو ثلث به خوب کې او یا با دو حصے عبادت کے او یو حصہ و خوب کے مخکدا بیان شو کہ نسبه او ان قسم منه قلیلا او زید علیہ ورتل القران ترتیلا نو او ان قسم منه قلیلا یو ثلث شو او زید علیہ دا ثلثین شو نو اقدل تک ذکر شو کنا من ثلث الليل دو ثلثا نو ثلثان شو نسبه هو غنیم شو و ثلثه دا غدره مشوله و طائفه من الذين معك او اغدلا چه ملګری دستا سره والله يقدر الليل والنهار والله تعالى پورا اندازه کوي د شپې او د ورځې اوس په مطلب هم پوهه کوم علیمه پوهه دی الله تعالی الن تخسوه چې هیڅ چریتا سو نشي پوره کوله دغه پورا اندازه فتاب علیکم نو الله تعالی سانتیا را وستره به تاسو باندې فقرو ما تیسر من القران نو پس لولی هغه چې آسان وي تاسو تر قران کریم نه هغه چې آسان وي تاسو تر قران کریم نه نو تسلو ما تیسر لکم تفسیر جلالین دغه لیکلی دی ځان په معنا باندې پوهه کوي الله تعالی په صورت اول کې ویل په دې کې ویل چې تبه یاد شپې ودرېږي نیمه عیسی یا بودرېږي یو ثلث او یا بودرېږي ثلثین بودرېږي چې نیمه شپه ودرېږي نیمه شپه بیا سره خوب دی صحیح ده چې یو ثلث ودرېږي نو دو ثلث بسکه خوب بکې او چې دو ثلث ودرېږي ثلثان نو یو ثلث بسکه خوب بکې اوس دا چې مونږ بیخي داسې دغه راواخلو یو پیمانه راواخلو داسې په توره باندې پرېږو چې دا نیم شو دا نیم شو بیخي د شپې دا نیمه شوله بیا مونږ دومره تحقیق وکړو چې دا سیکنډ د دې ثلث شو دا تحقیق مونږ وکړو چې دا ثلثین دی الله تعالی وی دا تاسو ډېره زیاته ګرانه ده ها د الله علم کامل دی بیخي الله ته د هر شپې نصف معلوم دی الله ته د هر شپې ثلث معلوم دی الله تعالی د هر شپې ثلثین معلوم دی اوس الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا راوستله زیا نسبم بیخی پریده چې تاسو شپور شپناسی چې بس دقه دې نسب راغې سیکنډونه حساب کړل منټونه حساب کړل غنټې حساب کړل دا تاسو ګران دي کنه هر شپه ودا تاسو څنګه کوي ځکه چې شپه خو هر شپه وګدیږي ولنډیږي نو هر شپه به تاسو دا وی حساب کوي بیا به تاسو کوي چې زه ثلث ودرېږم نو بیا به حساب کوي چې دا ثلث شو دا غنټې شو دا منټونه شو دا سیکنډونه شو نو هر شپه به تاسو ول کار نه ته ودا حساب کوي بیا کتن مقرر کی جسر سین ودرے گما نصب سلسین تعین کی چھ دمر گنٹی دی دامی دمر کللی دا دو داشولی دا دمر منٹون شول دمر سکنڈون شول دا خطا تا دیر زیادہ گران دا چھتا آرش پدائی سابونہ کی دا شپیر دولس پا جو پر بختا او ہر او رضو یو کتاب چھتا پدی بانے ڈکے او یو کالکولیٹر با پمیش کی خام خواہ خرابی گیشتا دمر سابونہ تا پدی بانے کی نو اللہ وی دار تا گران وا نو مارا تا سانی را وستلا یہ نصب سلس و سلسین پریک دا پقراو ما تیسر من القرآن ما تیسر من القرآن پقراو سمانه ده تسلو ما تیسر من القرآن پی تهجدی بس تاسو چې الله تعالی څومره آسان کړی په تهجد کې قرآن کریم ولولای ځکه دا بیخي نیمه حساب دا بیخي د سلوس حساب دا بیخي د سلوسین حساب دا ته تګرانی ګیره ورځ بس الله د باندې آسانی دار اوستل چې دا حسابونه پریک ده بس اوس که یو ګنټه تهجد کولای شي که نیمه کولای شي که هر څومره چې کولای شي بس هغه وکړه که یو ګنټه کولای شي که دوه قدرې هر څومره چې کولای شي دا حسابونه بیخي مه کوه چې دا نیمه شوله دا سلوس شو دا سلوسین شول دا ته تګرانی ګی الله تعالی په دې باندې پوهه چې دا په تمن تکلیف راولي وسلانی ته وګورې بیا رته ویم والله یقدر الليل والنهار الله تعالی پوره کړی دا الله تعالی پوره اندازه کړی دا شپې او د ورځې نو الله ته پوره نصف او ثلث او ثلثین او درې ثلث او یو ثلث او څلور ثلث او دا ټول الله ته د علم دی پوره د هر شپې خو لیکن علیمه پوهه دی الله تعالی الن تحصوه چې تاسو پوره اندازه نشئ کولای دغه نصف او د ثلث او د ثلثین په تاب علیکم دا معنا مرته وکړه چې الله تعالی سانتیا را وسره تاسو باندې نو تاسو وایئ چې داری د کوم ځای نه ویلله اوس دغه خپلې ترجمې دپاره دا ذکر کړی دی دغه جلالین دغه معنی کړی دی رجع بكم الى التخفيف الله تعالی واپس یو کړل تاسو ته په تخفیف باندې نو اول ته نصف ویل بیا ثلث دی بیا ثلثین دی نو الله د باندې اسانی را وستله نو اوس هغه اسانی سره فقره او ما تیسر من القران تسلل هغه چې اسانی تاسو ته قران کریم نه تسلل ما تیسر مونږ کوي چې څومره ته اسانی نو کوس تهجد کولای شي بس پل ځان ته وګورن چې څومره کولای شي بس که یو ګنټه کولای شي یو ګنټه مخکې را پاسه کني ما ګنټه مخکې کولای شي دومره څومره وسته بګي بس امر تهجد کوانو علمان سيكون منكم مرضى پوی دی الله تعالی خامخا پوی دی الله تعالی چې خامخا وی بستاسو نه مرضا نه جوړه و اخرون نور کسان به یذربونه فلرد چې هغه سفر کوي بزمه کوي یبتغون من فضل الله چې لټي په فضل الله تعالی دې ذکر فضل نمرات څه شه ده تفسیر مدارک لیکلی دي رزقه بالتجارت الله تعالی پوی دې په خلق باندې چاغا سفر بکیو تجارت لوروانی یا من فضل الله نمرات چې طلب العلم تی مراد دې طالب العلم بروانی په سفر باندې و اخرون او نور کسان به یقاتلون فی سبیل الله چاغا بجنګ کوي په لار د الله تعالی کې نو فقره او ما تیسر منه پس لولې هغه چې آسان وي د قران کریم نه هغه چې آسان وي د قران کریم نه ما تیسر منه د دین مراد څه شه ده مقدار د آیات تونو دو صورتونو تی مراد دیں اگر مخ کی مقدار در رکاتونو مقدار در وخو دیدے کہ وہ سا مقدار در آیاتونو دو صورتونو تی مراد دیں کم صورت در تاسانی کم آیاتون در تاسانی یہ سڑے پر دغبانی دے وہ سفر بانی دے بس اتنا توینا کل کا سر در تاسان دے بس پر دغبانی منزو کا طلب د علم لذی تجارت لذی غازی دے مجاہد دے نو مخ کی ال تکی وقت مرادو چ سمر وقت تہجد کولے شی وے کا وسوی چ قرآن کر تے کم زے آسان دی غو زان منی بوج مرا والا نو دوڑ کے فرق دیکھا فقرا ما تیسر منه نو ولی اغه چ آسان وی منه ردینا دین د قرآن کریم نو اقیم الصلاۃ او پابندی کوید مانزا اقیم الصلاۃ پابندی کوید مانزا پابندی کوید مانزا سینہ چر سارا پوری ودی دغه خلا فریق داسینه چې هغه تهجد خلاصه کې چې اثر مونږ نه قضا نشرته حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی په پلانې سړی چې هغه نام حتی اصبح تر د سبا پورې هغه ودی نبی علیہ السلام زاک رجل بار شیطان فی اذنه شیطان دغه سړی په غو کې میتیازی کړی دی چې څوک د سارا پورې ودی نبی علیہ السلام ته دغه سړی په غو وګونه کې شیطان میتیازی کړی نوست دغه د مون نه څه مراد ده په دغه حدیث کې چې سبا پورې دا ودی قیل معناه نام عن المکتوبه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مراد درې نه چې پرز مون تی مراد ده چې پرز مون نه ود پاتې شنو شیطان راشي په وخت ته میتیاد یو کی بس ته الله پیغمبر ویل زمون په ایمان شته کې مونږ او تاسو پویګو کنه پویګو هوا شته ده کې مونږ او تاسو یینو کنه یینو هوا شته ده صحیح ده نو دغه سی په د بجلی په مزي کې دند بجلی کته په کې نه یو کنه هټو لګوتی ورل بیا ته پته لګی چې تبه کې کنيشته لري بګي نو د الله پیغمبر ویلی چې څوک پرز مانځه ته نه پاتې ردی په وخت کې شیطان میتیاجی کوي او دویم ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وقیل عن قیام الليل د دې حدیث مطلب دا دی چې څوک تهجد نه کوي نو داغي په وګونو کې شیطان میتیاجی کوي دا چې ویلی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دویم معنا دا ذکر کړی دی ښه نام حتا اصبح یعنی اودده اودده چې تهجد هم ته قضا شول ها سبا مانځه ته خو پاسې ده خو چې تهجد ته پاتې شوی دین بیا هم شیطان در په کې میتیاجی کړی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی الله تعالی دې مونږ او تاسو تهجد گزار جوړ کی او اقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه او اتو زکات او ورکوي زکات امیر سی ابراهیم الله به خبره کولوي خلق درې قسمه دي یو چې چربانګ والے دي او یو چې نو یو چربانګ والے دی دویم مولا بانګ والے دی او دریم چې غوا بانګ والے دی یو چربانګ والے مؤمنان مسلمانان داسې چربانګې شي را پاسې تهجد وکي دویم مولا بانګ والے دی چې مولای صاحب او قاری صاحب چې اذان کوي او جمعات کې باغی باندې را پاسې او دریم پکې غوا بانګ والے دی چې نور را ختلې په دې وخت کې دا غواګانې ویزی او گیښوی نو اوازونه شروع کړي نو باغی باندې راېښ نو ډیر مسلمانان پکې نن غوا بانګ والے دی نن سبا تهجد واغه پرستیم قزای دا ولی په شپې د 202 بجې پورې موبایل تناسی انټرنیټ تناسی هغه بیا سره پاسې او چې بیا ول شیطان په غوګونو کې میتیادې مکینه خو بیا نشي را پاسې درې و اقیم الصلاۃ و پابندی کوي د مانځه او اتو زکات ور کوي زکات و اقرض الله قرضا حسنا او قرض ور کوي الله تعالی در قرض په اخلاص د حلالونه د ترجمه می توکله دغه ذکر کړی د تفسیر مدارک قرض حسن څه ته ویل کیږي من الحلال بالاخلاص چې حلال مال د حلال مال نه سره صدقه وکي او په اخلاص باندې وکي بس دغه ته ویل کیږي خیسته قرض دا چې الله تعالی بر له خبر نه درکې لري وما تقدموا لانفسكم او اغه نیک اعمال چې تاسو لګی او اغه چې تاسو مخکې لګی انفسكم د پاره د پیدې د خپل ځانونو من خیر انسانی عمل تجدو ثوابه عند الله تفسیر مدارک لیکلی دي او به ممی تاسو اجر او ثواب دغه د الله تعالی په نسبت نه هو خیر او اعظم اجر دغه غوره دی دغه ثواب او اعظم اجر او ډیر لوی اجر دی واستغفر الله بخنه غواړي د الله تعالی نه تفسیر دو تفسیر مدارک دو معنی کړی دي واستغفر الله من السيئات کم گناهونه نشوین او پاغي باندې الله تعالی نه بخنه غواړي واستغفر الله من التقصير في الحسنات او په نیکو کې نه نیمګړتیا شوین او دا غي د پاره هم د الله تعالی نه بخنه غواړي من السيئات والتقصير من الحسنات في الحسنات یا خدا رچ یو سړی گناه وکي نو په دې باندې مستغفار ویل پکار دي او دا تفسیر مدارک لیکری دی یا استغفار باوی پا تقصیر پی الحسنات باندی نیکی دی کری دی پا نیکو کی لیکا می کرده دی تحجد دی کری دی صرف دو رکاتا نو پا دو رکاتا دا خود دا دغا دا رمضان و بارک میاشتا پا کار داره چه استا شل لکاتا وکی نو چه دا لک دی اکلل نو پا دی بانی استو استغفار وای په کار دار چې ته د ورځې ټول ورځ قرآن درس ته کینې او صرف د ماسپښین نه وروسته راغلی په دې باندې م استغفار وایه چې سار نه ولې نه راتلم داسې وایه ته د لږ سات نه راغللی نو دا تفسیر جد مدارک دغلی کړی دی واستغفر الله بخنه غواړي د الله تعالی نه د خپل ګناهونو نه د خپل ګناهونو یا واستغفر الله بخنه غواړي د الله تعالی نه چې په حسناتو په نیکو کې په نیکو کارونو کې کمې کړې دي ان الله غفور رحیم قنا الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې الله رب العالمین زموږ د ټولو مؤمنان مسلمانان ګناهونه معاف ان الله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې